مجھے لگتا ہے جیسے دل ہوا مس کم نکالی سے، مجھے لگتا ہے جیسے دل ہوا مس کم نکالی سے، مجھے لگتا ہے جیسے دل ہوا مس کم نکالی سے، لگایا ہاتھ میں نے آپ کے روزے کی جانی سے، لگایا ہاتھ میں نے آپ کے روزے کی جانی سے، امید شوق لے کر ان کے روزے پہ جو جاتے ہیں، امید شوق لے کر ان کے روزے پہ جو جاتے ہیں، نہیں مایوس کرتے اپنی وہ ذات نثالی سے، نہیں مایوس کرتے اپنی وہ ذات مثالی سے، مجھے لگتا ہے جیسے دل ہوا مس کم نکالی سے، وہ مائل با کرم ہے ان کے در سے نا امیدی کیوں، وہ مائل با کرم ہے ان کے در سے نا امیدی کیوں، کریں گے التجائیں دو جہاں اور اپنے بانی سے، کریں گے التجائیں دو جہاں اور اپنے بانی سے، مجھے لگتا جیسے دل ہوا مس کم نکالی سے، یہ فیض عشق ہے ان کا بغیر نہ اپنی ہستی کیا، یہ فیض عشق ہے ان کا بغیر نہ اپنی ہستی کیا، کبھی تو برس گی ہم پر وہ رحمت بے خیالی سے، کبھی تو برس گی ہم پر وہ رحمت بے خیالی سے، مجھے لگتا ہے جیسے دل ہوا مس کم نکالی سے، نوازوں کا جو صدقہ مانگ لو پوری ہو امیدیں، نوازوں کا جو صدقہ مانگ لو پوری ہو امیدیں، کہ یہ وہ پھول ہیں ان کے جو مہکے اپنی ڈالی سے، کہ یہ وہ پھول ہیں ان کے جو مہکے اپنی ڈالی سے، مجھے لگتا ہے جیسے دل ہوا مس کم نکالی سے، یہی مقبول ہم جیسوں پہ لطفے خاص ہے ان کا، یہی مقبول ہم جیسوں پہ لطف خاص ہے ان کا، کہاں میں خاک کا ذرہ سوالی نسبت آنی سے، کہاں میں خاک کا ذرہ سوالی نسبت آنی سے، مجھے لگتا ہے جیسے دل ہوا مسکم نکالی سے، نہیں مایوس کرتے اپنی وہ ذات مثالی سے، لگایا ہاتھ میں نے آپ کے روزے کی جان